sakay ang dalawang bata sa likod ng kotse. Tahimik naming binabagtas ang mahabang daan. Maya't maya ko silang sinusulyapan mula sa salamin at bigla na lamang kaming hahalakhak ng malakas dahil mag-uumpisa na naman akong magpatawa gamit ang hindi maubos-ubos kong joke time. Ang trabaho ko ay maghatid ng mga bata, kadalasan mula sa paaralan. Ilang taon ko na ring hanap buhay ito at masasabi kong isa ako sa pinakamaaasahan kumpara sa iba dahil likas akong masayahing tao. Madali kong nakukuha ang loob ng mga bata, kung kaya walang kahirap-hirap sa akin ang trabahong ito. Hindi gaya ng ibang kasamahan ko, sa halip na katatawanan ay puro takot at pag-iyak ang nananaig sa buong biyahe. Alam mo naman ng mga bata, kapag hindi nila kilala ang tao, ang unang reaksyon na matatanggap mo ay takot, susundan ng walang humpay na pag-iyak na hindi matatapos hanggat hindi nila nakikita ang kanilang mga magulang. Bagamat maganda ang kinikita ko sa trabahong ito, naisipan ko nang tumigil at maghanap na lang ng ibang pagkakakitaan. Medyo dumarami na rin kasi ang kompetisyon. Kaya ko pa naman makipagsabayan sa kanila, ngunit hindi ko na sigurado kung hanggang kailan. Isa pa, gusto ko na sanang mas makapaglaan ng oras kapiling ang pamilya ko. Isang taon pa lang kaming kasal ng asawa ko, at buti na lang agad kaming pinalad na magkaroon ng anak. Labis na kasiyahan ng namayani sa akin noong araw na isinilang ang anak namin. Bagay na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Marahil ay isa na rin ito sa mga naging dahilan kung bakit nagdesisyon akong itigil na ang trabahong ito. Muli kong nilingon ang dalawang bata na nasa likod ng kotse. Kambal sila at ang pangalan nila ay Mark at Mike. Makukulit na bata, parehong nasa 7 taong gulang. Pero hindi ako binigyan ng problema. Madali lang naman silang makasundo, basta sabayan mo lang ang kapilyuhan nila. Makalipas ang isang oras, dumating kami sa isang abandonadong warehouse. Wala nang tawanan na maririnig sa kotseng minamaneho ko. At mayat maya akong nararamdaman ang maliliit na kamay ng kambal na sumusuntok sa ulo ko. May nakita akong grupo ng kalalakihan. Hininto ko ang sasakyan sa harap nila. Inangat ang handbrake. Lumabas ako at inilak ang kotse. Nilapitan ako ng isa sa mga lalaki. Inabot ko sa kanya ang susi ng kotse. Sunod naman niyang inabot sa akin ang isang sobre. Pagkatapos nito, sumakay na ako sa kotse ko na nakapark sa labas ng warehouse at umuwi na sa pamilya ko. Pagdating ko ng bahay namin, nakahiga na ang mag-ina ko. Hinalikan ko sa noo ang aking asawa, sabay sabing, "Han, maaga yatang nakatulog si Baby June. Sayang naman, gusto ko pa naman sanang makipaglaro sa kanya." Tinabihan ko silang dalawa at mabilis na rin akong nakatulog, dala na rin siguro ng pagod. Kinabukasan, laman ng lahat ng balita ang isang karumal-dumal na krimen na nangyari malapit lang dito. Dalawang bata na naman ang natagpo ang patay. Bukas ang tiyan ng mga ito at kinuha ang mga lamang loob. Kinilala ang dalawa bilang ang nawawalang kambal na anak ni Dr. Marlon Dyson. Nambiktima na naman ang sindikatong nangingidnap ng mga bata, pagkatapos kinukuha ang mga lamang loob upang ibenta sa black market. Kasunod nito, bigla kong naalala ang kambal at ang pagkikita namin kahapon. "Hello? Kayo ba si Mark at Mike?" Opo, sino po kayo? Tawagin nyo na lang akong Tito Julius. Bali kasi nagkasakit yung service nyo na si Mang Edward. Kaya ako ang inutusan ng papa nyo para sunduin kayo. Di ba Marlon ang pangalan ng tatay nyo? Opo, tama po kayo. Okay, tara dito kayo sumakay sa kulay blue na kotse. Akin na yung mga bag nyo. Tito Julius, nasa bahay na kaya si papa niyan? Ha? Oo, malamang nandun na yun. Ganun po ba? Buti naman po, kasi natatakot kami pag kaming dalawa lang ang nasa bahay. Meron kasing multo dun. Huwag kayong maniwala sa multo. Produkto lang sila ng imahinasyon nyo. Tinatakot nyo lang ang sarili nyo. Hindi po, totoo po sila. Palang araw makakakita rin po kayo ng patunay. Ganun ba? Sige, aantayin ko yun. Tito Julius, bakit parang iba po yung dinadaanan natin? Ay, napansin nyo ba? Daan tayo ng shortcut para mas mabilis ang biyahe.